Ξεκινήσαμε σήμερα με ένα από τα πιο αγαπημένα κινηματογραφικά θέματα και μάλιστα ηχογραφημένο σε συναυλία από αυτόν που το έχει συνθέσει σε μια συναυλία του Ιαν Τιρσέν. Πήγαμε στην αρχή της εκπομπής για να θυμηθούμε και την ταινία Αμελή του 2001, αλλά κυρίως για να γιορτάσουμε τα γενέθλια του Ιαν Τιρσέν που γεννήθηκε σαν σήμερα και γίνεται τα 44 ετών. Έτσι λοιπόν το κομμάτι που ακούσαμε από τον πολύ καλό Γάλλο συνθέτη που η επιρροή του ήταν και από την κλασική μουσική και από την μοντέρνα γαλλική μουσική της δεκαετίας του 50-60, μου δίνει την ευκαιρία να παίξω ένα από τα κομμάτια μιας καινούργιας ταινίας η οποία ήδη προβάλλεται στη χώρα μας. Έχω παίξει εδώ και 3 εβδομάδες το τραγούδι από την ταινία «Η οικογένεια Μπελιέ», μια ταινία η οποία γνωρίζει επιτυχία από ό,τι καταλαβαίνω σε εισιτήρια στην Ελλάδα. Είχε σπάσει ρεκόρ εισιτηρίων στην Γαλλία όταν είχε προβληθεί. Και εκείνο που με στεναχωρεί, και μπορείτε να το καταλάβετε κι εσείς, είναι ότι ενώ το 2001 η μουσική της Αμελή είχε χαλάσει κόσμο στη χώρα μας με τεράστια επιτυχία και πάνω από 30.000 αντίτυπα είχε πουλήσει το άλμπουμ, ένα αντίστοιχο καλό άλμπουμ όπως είναι το soundtrack της ταινίας «Η οικογένεια Μπελιέ» δεν το ξέρει κανένας. Έχει κυκλοφορήσει, ούτε ακούγεται, ούτε τίποτα γίνεται. Πέστε μου λοιπόν, είναι απαξιωμένη η σημερινή μουσική ή δεν είναι? À faire pâlir tous les marquis de Sade, à faire rougir les putains de la rade, à faire crier grâce à tous les échos, à faire trembler les murs de Jéricho. Je vais t'aimer. À faire flamber des enfers dans tes yeux, à faire jurer tous les tonnerres de Dieu, à faire dresser tes seins et tous les saints, à faire prier et supplier nos mains. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer comme personne n'a osé t'aimer. Je vais t'aimer comme j'aurais tellement aimé être aimée. vais t'aimer, je vais blanchir la nuit, à faire brûler la lumière jusqu'au jour, à la passion et jusqu'à la folie. Je vais t'aimer, je vais t'aimer d'amour, à faire cerner, à faire fermer nos yeux, à faire souffrir, à faire mourir nos corps, à faire voler nos âmes au septième ciel, à se croire mort et faire l'amour encore. Je vais t'aimer, je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves ont imaginé. Je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais t'aimer comme personne n'a osé t'aimer. Je vais t'aimer comme j'aurais tellement aimé être aimé. Je vais t'aimer, je vais t'aimer. Ήταν η Λουάν Εμερά, πρωταγωνίστρια της ταινίας «Η οικογένεια Μπελιέ». Είχε πάρει το βραβείο Σεζάρ για την ερμηνεία της στο φιλμ αυτό που το προτείνουμε από την πρώτη στιγμή που βγήκε στη χώρα μας να το δείτε. Και μην ηθοποιός και τραγουδίστρια, να ακούσουμε άλλο ένα μικρό κομμάτι από το φιλμ «Η οικογένεια Μπελιέ». Το τραγούδι το είχα παίξει πριν από 3 εβδομάδες στην πρώτη του εκτέλεση με τον Μισελ Σαρντού. Ίσως τη διαβάσατε την είδηση που έσκασε από το πρωί. Ο βραβευμένος με Όσκαρ για τη μουσική του σε πολλές ταινίες, αλλά κυρίως τα Όσκαρ τα δύο τα πήρε για το τραγούδι και τη μουσική στον Τιτανικό, έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα ο James Horner. Ο Horner χειριζόταν ο ίδιος το μικρό αεροσκάφος, το οποίο συνετρίβει σε μια απομακρυσμένη περιοχή στα βόρεια της Σάντα Μπάρμπαρα, κοντά στο Λος Άντζελες. Ο Τζέιμς Χόρνερ έχει γράψει μουσική για ταινίες που έχουν γίνει τεράστια επιτυχία, και η μουσική αλλά και οι ταινίες. Ξεκίνησε, να πούμε, τις υποψηφιότητες του για Όσκαρ. Ήταν υποψήφιος για τη μουσική που είχε γράψει στο Aliens του 1986, το 1989 στο Field of Dreams, το 1995 για δύο ταινίες ήταν υποψήφιος, Apollo 13 και Braveheart. Πήρε τα δύο Όσκαρ για το τραγούδι και τη μουσική στον Τιτανικό. Το 2001 είχε γράψει μουσική στο Beautiful Mind και ήταν υποψήφιος για Όσκαρ. Επίσης μετά, στο 2003, το House of Sand and Fog, υποψήφιος για Όσκαρ, και υποψήφιος για το Avatar το 2009, από όπου ακούμε πρώτα ένα απόσπασμα από την ταινία που είχε γράψει για την ταινία Avatar. Thank you. James Horner, μουσική από την ταινία Avatar, η τελευταία του υποψηφιότητα για Όσκαρ. Ο James Horner σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα, όπως ακούσατε, 61 ετών. Ξεκίνησε γράφοντας μουσική το 79 για το film The Lady in Red. Η μουσική του είναι επηρεασμένη από την κέλτικη και παραδοσιακή μουσική και έχει πάρα πολύ ηλεκτρονική επιρροή στην μουσική του. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι επίσης, γιατί έχει γράψει, εκτός από το γνωστό τραγούδι για τον Τιτανικό, έχει γράψει και άλλα τραγούδια, όπως αυτό από την ταινία An American Tale του 1986, ταινία κινουμένων σχεδίων, όπου έγραψε αυτός τη μουσική και στίχους μαζί με Barry Mann και Cynthia Whale. Πρόκειται για το Somewhere Out There που ήταν υποψήφιο για Όσκαρ. Το ακούμε από την Linda Ronstadt, όπως το είχαν πει στην ταινία, και τον James Ingram. James Horner, Linda Ronstadt και James Ingram. Μου λέει ένας φίλος εδώ, τίγλικες αναμνήσεις του. Έφερα με τα ποντικάκια. Ναι, αυτό είναι τα ποντικάκια που πηγαίναν στην Αμερική. An American Tale. Spielberg, βέβαια. Παραμυθάς, σπουδαίος και μεγάλος. Λοιπόν, γρήγορα πάμε στο επόμενο να ακουστεί ολόκληρο. Έχουμε παίξει και άλλο κομμάτι με Chemical Brothers, μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστροφή. Εδώ το ενδιαφέρον είναι Σεν Βίνσεντ. Ιστορία, ψυχαγωγία, ενημέρωση, το σύνθημα αυτής της εκπομπής. Έτσι λοιπόν, Chemical έρχεται το άλμπουμ τους Born in the Echoes. Αφήνουμε τον κινηματογράφο και πάμε τώρα στην τηλεόραση. Το προηγούμενο διήμερο είδαμε το πρώτο επεισόδιο από το καινούριο True Detective. Το περιμέναμε με ιδιαίτερη υπομονησία, γιατί όταν έχεις δει τον πρώτο κύκλο και είναι τόσο φοβερός, λες τι μπορεί να συμβεί στον δεύτερο. Έχω να σας πω λοιπόν ότι από το πρώτο επεισόδιο που είδαμε του δεύτερου κύκλου, τα πράγματα φαίνονται υπέροχα και θα περάσουμε ένα καταπληκτικό καλοκαίρι όσοι είμαστε φανατικοί οπαδοί αυτής της σειράς.

πάρα πολλά στους μεγάλους δρόμους της Καλιφόρνια, αλλά και στους μικρότερους και στα απομονωμένα μέρη, και όλη αυτή η ατμόσφαιρα σε κάποιες περίεργες τοποθεσίες. Δεν έχει βρει δηλαδή, ακόμα και στις παραλίες που πάει, πάει σε περίεργες παραλίες. Οι πρωταγωνιστές από το πρώτο επεισόδιο φαίνονται ότι είναι μέσα στην ατμόσφαιρα αυτής της μαύρης σειράς. Όπως είναι εδώ, έχουμε πολύ καλλιλόν τον Colin Farrell για μία ακόμη φορά. Αν πάει έτσι, θα είναι υποψήφιος για το βραβείο στην κατηγορία αυτή του πρώτου ρόλου σε σειρά δραματική αυτή τη χρονιά, όπως ήταν πέρυσι και ο άλλος που το πήρε το βραβείο. Επίσης, ο Vince Vaughn έχει μία ψυχωτική, έτσι, ένα ψυχωτικό ρόλο που φαίνεται του είχε μείνει από τότε που είχε παίξει την επανάληψη του ψυχό. Και η Rachel McAdams, που την έχουμε δει σε διάφορες ταινίες, Αντιγόνη είναι ο ρόλος, το όνομά της στην ταινία. Αθηνά και Αντιγόνη είναι δύο ελληνικά ονόματα και μας θυμίζει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, και ελληνική τραγωδία, από ό,τι κατάλαβα από το πρώτο επεισόδιο. Και επίσης ένας ακόμα καλός τοπιός, που φαίνεται παρανοϊκός και αυτός, ο Taylor Kitsch. Θα ακούσουμε το τραγούδι στο τέλος, στο τέλος του επεισοδίου, με τον Nick Cave και τον Warren Ellis. Τι θέλω να πω, α ναι, Tipon Burnett είναι πίσω από τη μουσική της σειράς. Ακούσαμε τη διασκευή του Nick Cave και του Warren Ellis, ένα μέρος από τους τίτλους στο τέλος της σειράς True Detective του δεύτερου κύκλου. Το τραγούδι λέγεται All the Gold in California και είναι παλιότερο country τραγούδι των Kathleen Brothers. Όσοι παρακολουθούν την αυθεντική country μουσική θα πρέπει να γνωρίζουν αυτό το συγκρότημα, που έχει κάνει πάρα πολλές επιτυχίες στη δεκαετία του 70 προς 80. Τώρα θέλω να σταθώ σε μια γυναίκα που εμφανίζεται σε αυτό το επεισόδιο. Είναι επιλογή του Tipon Burnett. Είναι μία από τις δεκάδες τραγουδίστριες που συνοθούνται να κάνουν επιτυχία στην Αμερική. Αυτό το λέω για όσους και όσες νομίζουν ότι είναι τόσο εύκολο να κάνει κανείς καριέρα έξω. Όταν λοιπόν έχουμε μία τόσο σπουδαία φωνή, που θα την δείτε στο επεισόδιο και θα καταλάβετε, που λέγεται Lara Lynn, και δεν έχει αποκτήσει ακόμα τη φήμη που πρέπει, και δεν έχει γίνει τίποτα, πώς μπορούν να πιάσουν κάποιες άλλες ή κάποιοι άλλοι στην Αμερική με τόσα ονόματα να συνοθούνται για την επιτυχία? Λοιπόν, σε μια σκηνή, σε ένα πολύ περιθωριακό κλαμπ, βλέπουμε την τραγουδίστρια που θα ακούσουμε αμέσως, στο τραγούδι The Only Thing Worth Fighting For, από το True Detective, το πρώτο επεισόδιο της νέας σειράς. Waking up is harder than it seems. Wandering through these empty rooms of dusty books and quiet dreams. my shadow songs, my deep regret. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting all by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling... Για να ξέρετε τι γίνεται στη μουσική σήμερα, ακούτε αυτή την εκπομπή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στο Βήμα FM. Στο Netflix σε 3 μέρες, 26 Ιουνίου, προβάλλεται ένα ντοκιμαντέρ για την Νίνα Σιμών. What happened, Miss Σιμών, με ερωτηματικό. Εκεί λοιπόν τα λέγαμε όταν κάναμε αφιέρωμα πριν από ένα μήνα για αυτό το λόγο στην Νίνα Σιμών. Ακούγεται το κομμάτι της Lauryn Hill, που το ξέρετε και με την Νίνα Σιμών βέβαια. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies are having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this whole world is a new world and a bold world. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Oh, down, down, down, down, down, down, down. Από τη Lauryn Hill, σε τραγούδι που έχουμε αγαπήσει με την Νίνα Σιμών, στο νέο άλμπουμ, το καλό άλμπουμ του Jamie XX. Από τις ξεχωριστές κυκλοφορίες του 2015, το In Color του Jamie XX από τους XX. Man, we used to pull up and let them fight at that hood time. Remember, I used to grab on that ass when it was about that wood time. It had a little bit walk up tripping, she get that much time. I don't have patience, baby. She gon' get on top of the dick and she gon' squish it like squish. In the fast, she speed racer. We go wild, walk to bedtime. She my boss like a grandson. Come here, play, I'm molested. I let her write me my suggestions. Pop quiz, it's a pop quiz. All my money coming clean, you can't rock this. She got that pussy locked up like Lost Mule. Watch out, come to my lights like a radio. Me and Poppy on the same pills. My diamonds could never stand still. Where you going, can't come here. I'll always take you back for your sex appeal. Come on, back good time, what's a bad one? Say you won't give me such a long time. Me deal with this thing, no such a light drive. I make you see this time. Thugger, thugger. Even in the summertime, me hella shout a cutter. Whoa. I swear to God, I'ma tell you, dog, got the struggle. Baby girl, sit it down, you not know like a usher. Yeah. I told her mama I don't mind what my teeth do. I wanna control you like voodoo. I'm started screaming free on phone and doo-loo. Every time I have a good time, doo-doo-doo. Good time, hey. Come on, back good time, but somebody bind. You say you won't give me something long time. Me deal with this thing, what's something like dry. My bitch, you see me. Όπως ακούτε στο συγκεκριμένο κομμάτι που λέγεται I know there is gonna be του Jamie XX, κάνει άνοιγμα προς το αμερικάνικο hip hop. Ήταν ο Young Thang μαζί του και μαζί κάποιοι άλλοι φίλοι του από τον χώρο του σύγχρονου hip hop.